بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اقرأ بسم ربك الذي خلق. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. اقرأ وربك الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذي علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. كلا ان الانسان ليطغى, ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنا, اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. ان الى ربك الرجعا, حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلى, تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو. ارأیت ان کان علی الہدى, تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو. او امر بالتقوى, یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو. ارأیت ان کذب وتولى, تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو. الم يعلم بأن اللہ يرى, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه, ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے. ناصیه کاذبه خاطئه, اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. فلیدع نادیه, وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو. سندع الزبانیہ, ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. کلا لا تطعه واسجد واقترب, ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو.